موسی علیه السلام است دعاګانی کوي. د دینا دویم مقام شروع کیږي د واقعیا د موسی علیه السلام او درې څلوېښتمو آیات پورې به دا چلیږي. په دې کې دعاګانې د موسی علیه السلام په شپږو خبرو سره الله تعالی د هغې قبولیت کوي، احسان پې کوي الله تعالی. قال ویل موسی علیه السلام ربی ارب زما کولاو کې پراڼې دي سینه زما، ویسر لی امری آسان کې ماته کار زما، واحلل عقدة من لسانی او پراڼې دي غوټه د ژبې زما، زما د ژبې غوټه الله تعالی پراڼې دي. د دې نه مراد څه دی؟ یو قول له مفسرینو داره چې مراد د دې نه ظاهري غوټه تی مراد ده، د موسی علیه السلام په ژبه کې لکنت او ژبه انختله الله تعالی دا ژبه مې کولاو کې. اوس که د فرعون ته لاړ شم بیان کوم نو هغه ورپسې پیشاړې کوي چې مړه خبرې نشي کولی، ته اوس ماته لګیې. واحلل عقدة من لسانی پراني دي، یا دویم قول مفسرینو داره واحلل عقدة من لسانی، د موسی علیه السلام ژبه بندېدل نه، چاړه نه، لکنتې په ژبه کې نه، خو لیکن د دې مطلب داره الله تعالی فرعون خولی بادشاه دی، الله تعالی دا غیر په مخ کې بیان کول، هغه ته مسله توحید بیانول دا ګران کار دی. نو الله تعالی مر دینه بچو ساتي، هسې نه چې په ما باندې رعب راشي، هیبت راشي، ځکه ستا د دین دعوت خو ضروري دی. الله تعالی نه زه چې دعوت کومه، الله په ما کې بهادری پیدا کړي، شجاعت پیدا کړي، چې په ما باندې رعب رانه شي، هیبت رانه شي، او په خبرو کې ګډوډ نشم. واحلل عقدة من لسانی دا معنی ده. دا بل دعا وکړه موسی علیه السلام، واحلل عقدة من لسانی پرانی دی غوټه د ژبې زما، یبقه قولی دیره پاره چې پوه شي هغه په وینا زما باندې، زما په خبره باندې پوه شي. واجعل لی وزیرا من اهلی، او جوړ کړه زما لپاره وزیرا، یو وزیر من اهلی زما د کورنۍ نه، من اهلی زما د کور نه، الله تعالی زما لپاره یو ملګری په کار دی، وزیرا الله زما لپاره ملګری په کار دی، خو لیکن من اهلی د زما د کور نه راته پیدا کی الله تعالی. هارون زما په کور کې څوک دی؟ هارون علیه السلام دی، اخی چې زما ورور دی. الله تعالی ته هغه زما سره ملګری که اشدد بهی ازری، کلک کتاب بهی پاغې سره ازری، املا زما الله زما ملا زما په ورور باندې مضبوطه کې. واشریک هو پی امری، او برخه ورکې هغه ته پی امری، په د برخه ورکې د در په کار زما کې. الله زما چې کم کار دی د پیغمبرۍ، الله تعالی دغه کار کې برخه دار کې زما ورور هارون علیه السلام زما سره، نو هغه زما ورور مې هم دی، او بل خبردار چې زما د کورنۍ دی، نو زما سره به په دعوت د دین کې ډیر زیات خدمت وکړي. هغه مفسرینو لیکلی دي چې موسی علیه السلام چې د خپل ورور څومره زیات دغه طلب کړی دی، د هغې لپاره د هغې سره یو مهرباني او د هغې سره یو احسان یې کړی دی، نو یې داسې بل ورور نشته ده چې څومره خیرخواهي موسی علیه السلام د خپل ورور هارون علیه السلام دپاره کړی ده، نو دا بل چا نه یې کړی دی. نو دا انتهایي احسان دی، دا الله تعالی نه دعا غواړي، الله تعالی زما ورور لم پیغمبري ورکړي او زما سره په د دین په کار کې شریک کړي، نو دا ډېر زیات خیرخواهي سره کړی ده. وزیرا من اهلی معنی الله زما سره په نوبت کې شریک کا، الله تعالی زما سره معاون او ملګری وګرځاو. اشریکو فی امری، برخه ورکړي هغه ته فی امری، د په کار زما کې، زما په کار کې ول برخه ورکړي. او دا آیات دلیل لپاره بل خبره باندې، هغه دلیل داده، هغه خبره داده چې دا نبوت ورکول چاته دا د الله تعالی په اختیار کې دي، په خپل څوک پیغمبر نشي جوړېدلی چې څوک ته الله تعالی وحی نه کړي. اوس ذکر کوي په دوو آیاتونو کې موسی علیه السلام په دې د هغه د ملګرتیا کینو سبحه کثیره، ډېر لپاره چې تسبیح وایو ستا کثیره ډېره، ونذکره که کثیره او یادو تا در ډېر، الله تعالی ستا تسبیح به وایو. دې ذکر تسبیح نه مراد رد شرک دی، او دغسې دعوت ورکول دي توحید د الله تعالی ته. ونذکره که کثیره، او الله تعالی یاد وکړو تا در ډېر. د ذکر معنا اطاعت مخکې بیان شوی ده، الله ستا به ډېره تابعداري وکړو، الله تعالی تا به ډېر ډېر یادو، په څه باندې؟ په رد شرک باندې، او دغسې دعوت توحید د الله تعالی ته. انکه کنتا بنا بصیره، یقینا ته موږ لره وینې، الله تعالی ته موږ وینې. یو صفت د الله تعالی ذکر کړی دی دپاره د وسیلې، انکه کنتا بنا بصیره، او دا د دعا ډیر زیات په دعا کې دا ډیر ښه ادب دی چې کله څوک دعا غواړي نو الله تبارک تعالی اسماء الحسنا دی ذکر کی ځکه قران کریم کې الله تعالی فرمای وللله الاسماء الحسنا فدعوه بها الله تعالی ډیر زیات خیسته نمونه دی ان شاء الله تعالی نه دعا غواړي نو هغه الله تعالی توسيله کوي فدعوه بها یعنی په وسیله د نمونه د الله تعالی نه دعا غواړي دغه بهترینه وسیله په برکت د فلانی او په رحم د فلانی او په فلانی باندې په جاه او په عزت د فلانی باندې دې ته ضرورت نشته رې بلکې د الله تعالی نمونه وسیله کوي الله تعالی ته دعا ته غواړي ونذكرك كثيرا ويادو تا درډین انک كنت بنا بصیر یقینا ته مونږ درلیدون کې قال دې کې اوس ذکر کیږي قبولیت او اجابت د دعاګانو د موسی علیه السلام الله تعالی ټول دعاګانې قبول کړي قال الله تعالی قد اوتیت سولک قد اوتیت یقینا در کړی شتا ته سولک غوښتل شوی چیزونه ستا یا موسی علیه السلام چې کوم دعاګانې دې کړې دي الله تعالی ټول قبول کړلې ولقد مننا علیک مره اخرى او یقینا احسان کړی ما په تا باندې مره اخرى یو بل کرت یو بل ظلم نوانی هم بل احسان کړی دی په دې کې اشاره ده دې ته لکه څرنګه چې دا بل احسانو نو دغسې ستا دا دعا قبلېدل دا هم د الله تعالی طرف نه په تا باندې یو احسان دی او په دې کې یو بله مسله معلومه شوه الله تعالی چې چا دعاګانې قبلی نو الله تعالی د چانه مجبور نه دی بلکې دا خصوصی احسان د الله تعالی الله د چانه مجبور کیږي نه اذا وحینا الی امک ما یوحا د دې د کیو سیګر کیږي واقعیا د موسی علیه السلام چې الله تبارک تعالی دا غی د مور په دل کې خبره چولی و الهام یو تکړیو ایحای یو تکړیو فرعونیانو کله چې فرعون خوب لیدلې و سورۃ البقره کې درې روایت مونږ ذکر کړیو چې فرعون دا حکم ولې کړو چې دا بنی اسرائیل اولاد قتلوي نو صحیح قول پاغي کې داره ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې د بنی اسرائیل چې کم د فرعون غلامان شوی او داغي قانون او نظام منلو نو داغی سره داسې ظلم کاو په بازی باندې به د غرون نه ګټی راوړلې بازی باندې به کچه خخت جوړولې بازی باندې به پخې خخت جوړولې بازی باندې به زمینداری کولې بازی باندې به خپل پوجانو چره دغه کاو خدمت کاو وغیرہ لرګي به راوړل د غرون نه نو دی بنی اسرائیل به په خپل مینس کې د خبر از د کې د ډیر جته هم رزه کوم په سرین باندې ډیر عجیب عجیب خبرې لیکلې نو دی بنی اسرائیل با بخپل میند که دا تذکره کولا دا مخکینو انبیاء علیه صلات و سلام حالات به بیانول وی نزده دا چه الله تعالی پا مونگ که و پیغمبر پیدا که بنی اسرائیلو که او مونگ برا دی مصیبت نخلاص که مونگ برا دی طاغوتی نظام نه او دی غلامای نه مونگ خلاص که بار بار به دا خبر کولا نو آخ قبطیانو مو دا غی پا پاوچ که او بنی اسرائیل مو گرد بردو نو دا فرعون تلا خبر ورسیدل چه دا بنی اسرائیل دا چه خبر که خپل میند که کلا کینی و الله تعالی به څوک پیدا کی مونږ بر دې غلامۍ نه بچو درې ظلم زیاتې نه به مونږ اخلاص کی فرعون سره غم پیدا شو او فرعون په دې باندې پویده چې یقیني په بنی اسرائیلو کې مخکې ډېر انبیاء علیه الصلاة والسلام الله تعالی را لېږلي دي خو ده خود زده او د عینات د وجې نه خبرې نه منلې نو ده دا حکم وکړه چې ماشومان قتلوئ موسی علیه الصلاة والسلام بیا ورته مشرانو ویل چې یاره ته ماشومان هر کال قتلې دا خو ډیره ګرانه شي نران علاقان دا ونه پاتې کیږي نو بیا به څه کېده خو علاقان خو به کاري خامخه ملک تره ساتي و یو کال به قتلوه او یو کال به پرېږدو خیر دی بهرحال ډېرې خبرې دي پای کې خو لیکن الله تعالی موسی علیه الصلاة والسلام په دا وخت کې پیدا کړ موسی علیه الصلاة والسلام الله تعالی پیدا کړ نو فرعونیانو به چاپې لګولې په کورونو باندې د زنانو تلاشیانې به یې کولې چې د دې بچی پیدا شوی دی که نه بې حیا کوله بې زنانه یا ژوندۍ به پرېښودلې که ماشوم به پیدا شوی وه جنۍ هغه به پرېښودله او که هلک به پیدا شوی هغه به حلال کړه دې دپاره چې د فرعون بادشاهي ته ختمه نه شي پاکستان مرتدین داسې کوي جومات به بمبار کړه مدرسه بمبار کړه فرعون به خو داسې کوله چې علکان به وجل خو لیکن جنکۍ ژوندۍ پاتې کولې خو لیکن دا فرعونیان دا غونه بدتر شوله دیو مدرسه او جماعت هم بمبار کړل زنانه هم بمبار کړلې په شهادت باندې اورسولې نو موسی علیه السلام مور باندې تکلیف است امتحان داده یو طرف ته موسی علیه السلام الک پیدا شوه ده نو بل طرف ته فرعونیان چاپی لګی بچه به څنګه پامن کیه الله تبارک تعالی اوغخته چې موسی علیه السلام تربیت د دشمن په کور کې وکي د دشمن په کور کې وکي د فرعون په کور کې وکي فرعون ته چې کله ورساو نو هغه خو بیا هغه خو نه وجنی کنه داغه په کور کې لیکه الله تعالی د موسی علیه السلام د مور په ذهن کې په لکه دا خبره واچوله چې کله دا ته د ریقبتیان نه ریګره پوجان نه دیو چاپر باندې لګی نو دیر پار یو صندوق تیار کا یو پیټی تیار کا او پاغی کې د موسی علیه السلام بند کو دریابته ور واچو دا اوس ډیر زیاته ګرانه خبره ده خو یو طرف ته لپ مخ کې علی او بل طرف ته دار چې دریابته ور واچې په صندوق کې نو بس چاپی لګیدلی موسی علیه السلام خپل مور په صندوق کې بند کو او بس دریابته ور واچو بعضم په سرین لیکل دی ډیر کارته داسې وکړه کله وې دې صندوق په سي ورسای کله کړې و دې دریابته ور پرې خو ده او بیا وځ کړه چاپه ختم شولن بیا ور دغه کار نه زدی وک خلی کنه چاپی زیات خطرناک شولې نو د موسی علیه السلام مور یې ردل په دې باندې چې دا بچران علالای نو بس صندوق یې پرې خو ده په دریاب کې ورسته راځي بل صورت کې وراشي سورې قصص ته غالبا په دې کې وراشي ډیر زیات پریشان ده نږدې و چې د ډیر خفګان د وجې نه اظهار کړی وی خبره خوره کړی وی چې دا زما بچی دی بل طرف ته فرعون د دریاب نه یو ولوتی و د فرعون کور طرف ته جدا شوی وه فرعون اوس دغه ولی خواته ناست دی په عیش و عشرت او مزو کې ناست دی دریاب کې صندوق روان دی په چپو کې موسی علیه السلام پکې دننه ناست دی لړ او کما ولا چې وا پاغي کې ورننه وات صندوق پاغي کې لاړ راوچته کله چې هغه وس پړل د کولاوک چې ګوري پاغي کې وخسته الک دی دا سی الک دی چې هغه رڼاګانې خېجی دغین دا سی ولک الله تعالی پیدا کړی دی الله تبارک تعالی په موسی علیه السلام باندې داغي زلونه نرم کړل او د فرعون خزی خصوصا داغي په مینه محبت ورغی نو بس ویدا به اوساتو ځان د پیدا وره درک خدمتونه به تی واخلو او د الک داسې معلومی کی زما په کور کې چلی شو خدمت مخالفت نشي کولای کنه کیدی شي زما په شاندګی کار دا شروع کیوی ز تربیت خود کوم نو دغه واقع الله تعالی ذکر کړي بل طرف ته د موسی علیه السلام خور ده نو دا غیز له هم فوریږي پی ځکه خور خو بیا په ورور باندې ډیر خپه کیږي کنه نو دغه او توی دا مور او توی ای بچوری الک می خو پری خو ده خو ته اوس خبره خوره شوله وی الک نیولی دی د بادشاه کور ته په صندوق کې الک راغلی دی و هغه راویستلی دی خلک راځي دنیا خلک را روان دی زنانم را روان دی نارینم را روان دی یو لویه قصه ده د موسی علیه السلام خور هغه هم پکې لاړله نو اوس الک وګیره جاړي وایي دې له پی په کار دي شودول اوس په کار دي زنانه یې راوختلې خو بادشاه دی زنانه و ته حکم وکړه چې راشي ماشوم وګې شوی دی وس چې یوه زنانه یې سینې ته د غی قسم لی بله زنانه په سوونو زنانه خو د یوې سینه هم نه خوري په دې کې د موسی علیه السلام خور هم ورسېدله هغې په غی کې راواخېسته د هغې په سینې باندې یې خوله کېښودله موسی علیه السلام خور ده فرعون ورته وویې دې له دغه ورکوه دې له پی ورکوه دلته کې کېنه پی له ورکوئ نه وایي زما په سینو کې پی نشته دی خود سیدا چې زو یو خزمه ته معلوم ده کېدی شي دا د هغې پی وخوري وایي څوک ده وایي زما مور ده داسې نه وایي چې دې مور ده وایي زما مور ده د هغې په سینو کې پی شته دی نو لاړ شه وایي د هغې رایې وله که نه لاړ شه ورته وایي چې راشي دلته کې وایي هغه دلته نه راځي ما ته پته ده چې هغه دلته کې نه راځي وایي ته یې پسې ویسه که نه چې دا اوس د هلک مور شي اوس خو مشکل جوړېږي که نه بس وایي بلکل به ویسم د خپلې مور له د هغې په سینو کې پی شته دی خو زما په سینو کې پی نشته دی هغه کې راواخېسته کور ته یې واپس راوړل دا خو اوس فرعون وایي چې دا زما بچی دی ما ځان له نیولی دی الله تبارک تعالی وایي الله تعالی داسې کار کوي چې الله تعالی یې غواړي هغه د انسان په وهم او خیال کې نه راځي ډېرو علماو دغه لیکلي مفسرینو بیا پسې فرعون بار بار سوال جواب وکړل چې دلته کې راشه د موسی علیه السلام په مور پسې ده د پارلمان کې به ناسته یې قراره د بادشاه په کور کې وایي او دې ماشوم له پی ورکوه اغه تو نه شم زره خپل کور نه بهر ته نه وزم زما ستر پردره زه وزم نه به بده خپل کور کې زمونږ د بچي ساته دا وړ کې ساته وې خپل کور کې ول ساتل شم دونه پورې مولا مولي کړی دی پیراون بوله مستقید روپې ورکولې دی چې ته دا زمونږه ماشوم ساتي الله تبارک تعالی په دا مهرباني وکړه ولقد مننا عليك مره اخرى يقينا احسان کړم په تا باندې مره اخرى یو ځل بل او بل ځل احسان څنګه اذا وحينا الى امك کله چې خبر ورکوم غستا مور ته مایوها هغه چې مونږ ته خبر مایوها هغه چې خبر ورته کېدل شي وحي په ځل کې خبر اچول مخکې مونږ بار بار درې وضاحت کړل ان يقذ فيه چې واچو د در په تابوت په صندوق کې فقذ فيه په لیم بیا واچو د صندوق لره په دریاب کې په لیل کې لیم وبساحل او بغردی دلرا دریاب بساحلی پا غال باندی غالی طرف تو بیبوزی یا اخوزو او بنیسی دارا عدول لی دشمن زما و عدول لهم او داده دشمن داده دشمن او زما دشمنم ده و القیتو علیک محبتا منی و القیتو علیک او واچ ولا ما پتا باندی محبتا دخل کمینا منی زمار طرفنا الله تعالی دخل کو بزنون که دا موسی علی صلی اللہ علیہ وسلم مینا پیدا کلالا نو خلق با پی عاشقان که دا دغسی بی اختیارا و القیتو علیک محبتا منی دادا الله تبارک تلاح می ربانی و پا موسی علی صلی اللہ علیہ وسلم منی بی اختیارا پی خلق مین که دا من محبت پیو سر پیدا که دا علی ابن حسین رضی اللہ عنہ اگر اغلی حج تا دا حج ری اسود دا خکل اولو طرف تا ورتا نو خلقو تلار فری خود دا یو طرف تول طرف تا افلانه را ره. دیر زینو که داسی کیگی کله یو لوی عالم یو علاقی تلار شی یو اجتماع تور شی خلق دا خلق و سر دا دونه مینه محبت ساتی چه هر سلی غواړي چه دو سر ملاقاتو کم دو سر ملاو شم یو دو خبری و سرو کم نو علی ابن حسین رضی الله تعالی عنہ خلق و تلار کولاو کلالا زکا حجر اسود تور تلل پا دا حج پا موقع با نپایی که دیر زیاده گنی دا دیو جنا علماء کرام ولی کړی دی چې د حجر اسود په حج کې استلام در استلام بکې یعنی که خپلولو ته مکمل او شخړې رضیا ته خړه خو که خپلولو ته مکمل او نشي نو بیا چا سره ډال دی چا سره دغه د امساده اغلې تور نږدې کې یاد او تر لری نه لاس چت کې او مخامخ دي شی او ته صرف دغه ته استلام وي نو د تخل کو لار پرې خو د لورغه حجر اسود خپل ک یو کس وی دا سوک ده بل وی دا سوک سړی ده دا خو ډیر زیات عجیبه سړی ده چې دا خلکو ته لار دغه سپریدی او ټول ارسته یوتا پرې خو دل خلک خلک په سیزان وجنی حجر اسود خواته پورت للک او د تشریع ټول خلک لار پرې خو دل نو فرض ده قوت ویل هاذ الذی تعرف البطحا وتوابته والبیت الحرام يعرفه والحل والحرم دا خو هغه انسان ده چې دا بطحام پیجنی دا مدینه ایم پیجنی بیت حرام ایم پیجنی حل او حرام ایم پیجنی دا خدا کانی بوٹی دا انسان پیجنی نو الله تبارک تعالی کرا دا سیو کی دا خلقو من محبت دا خلقو بزرون که الله تعالی دا انسان من محبت تو آچه دیو جن علماء لی کلی دی چه دا دعا لستل پا کار دی او بیا خصوصا پا دا وقتی جی خلق دی دشمنی کئی خلق دی خلاب کئی اللهم القي علي محبتا منك الله تعالى د خپل طرف نه ما باندې مینه محبت راوچه دا دعا لستل پکار دی الله تبارک تعالی پرې دا خلق وزرونه کې مینه محبت پیدا کی والقيت عليك محبتا مني او واچو ما بتا باندې محبتا د خلق مینه محبت مني زمار طرف نه یعنی د خلق وزرونه می تا طرف ته مایل کړل ولتوسنا علی عینی او دې لپاره چې پالنه وکړلې شستا علی عینی اپا حضور زما کی علا عینی عین لفظ دادا متشابهاتون ری علماء ولی کلی دی معنای ظاهری معلومه ده کیفیت داغی مجهول دی عین سترگی توی او کیفیت داغی مجهول لی کما یلیق بشانی هی خو بازی مفسرین معنی کرده ده علا عینی علا رعایتی و حفظی زما روبرو زما مخامخ زما پا حضور کی زما پا حفظ کی زما پا حفظ و امان کی بای دیو جنو تفسیر جلالین وی علا رعایتی و حفظی لکا زبستا حفاظت کما زبد لحاظ ساتما زما پا حضور کی زما مخامخ پستا تربیت وکړلی شي ولی توسنا علا عینی او دیر پارا چی پالن او تربیت وکر لیشستا علا عینی و حضور زما کی علا عینی پستر گو زما نو آغا تاستو ماوی للا وی لکه اکثر خلق سوی پا پختو که دیر پارا ولی پستره وی دل تا که کیند ما مخامخ دا کار کواشا وچ زدی وینم نو علا عینی دیده که دا غمال علا رعایتی و حفظی لکا زبستا حفاظتم کوم و لحاظ بری ساتم از تمشی اختو که کلا چی تلل روان و خورستا پا تقول و نویل اغی حل ادلو کما ایا وخی مزتاستا علا ما یک پلو اغا سوک چی ردی علک پالن باو کی پر جعنا که الی امی که نو پس کردی تمونگا مور ساتا که تا قرر عینو ها دیر پار چی یخی شستر گی داغی ولا تحزن و نخفا کیگی و قتل تنفسن پا نجینا که من الغمی او وجل او تای او کس دا پی اللہ تلاس بلا مهربانی که نبوتو لورکی نخپل احسانات پی حسابی اول دا احسان منوانی کلیو دا خمیر سرکلیو دا خمیر سرکلیو نو دا دی احساناتو وسا دا دی احساناتو بدل دا پا کار دی اللہ تلا دین پا صحیح طریقی وانی ورسی صحیح دعوتو کی و قتل تنفسن و وجل او تای او نت او تن لرا پا نجینا که من الغمی نبوت کلی تمونگ دا غی دا غم نو خلق له جوړه شوله وی موسی علیه السلام نه بہت بڑا گناہ کیا تا ست پلار وجل یعنی کیدله وجل زکه ډیره غټه گناہ کړیو قبطی وجل ونستانی کو پلار خونو چې غټه گناہ کړیو کم مسلمان خود فرعون پوجیونه چې پوجی مړک ته معلومی کیدا چې دا قسم په پوجیان دی دا څوک چې دا خبره لیکي دیوم دا غی سره څه خیر خواهی ده وقتلت نفسا ورسو ان شاء الله درې تفصیل لازی او وجل او تای و نفس در پنج جینا که من الغم منو بچ کرلی بچ و سات تل اخلاص کرلی منگ تا دا غی دا غم نه سریع دا یو لوی غم و خو بس الله تعالی تا دا غی نه بچ کرلی و پتن نا که پوتونا او از میختونه کردی منگ پتاوانی دیر از میختونه الله تعالی رو بانی دیر از میختونه کردی قسم قسم تکالیب مصیبتونه پا موسی علیه صلوات و سلام من در آغلی دا ولادت دا وخ نواخلا تر دا نبوت پوری او ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث الپتون لیکلی دی ډیر شریه مصائب په موسی علیه السلام باندې راغلی او فتنه که پتونه از میختونه کړی موږ پتاونه ډیر از میختونه فلویست سنینه په اهل مدین نو بیا ته ایثار شولې سو کرونه په مدین کې دې کې اشاره شوله هجرت ته بیا دې هجرت هم کړو ورسته وسورې قصص کې وداغي پوره تفصیل لاشي یو پولیس دې مړکا نو بیا دې هجرت وکړه مدین ته لاړلې په دې کې موږ ډیر ایثار شولې ثم جاء تعالی قدر یا موسی خبر باندې به ان شاء الله پوی نه خبر په دې ځای کې سره روانه و د نبوت د موسی علیه السلام خبر روانه په مینس کې په الله تعالی خپل احسانات وکړل یاره مدین تم تلې وي ثم جئت بیا راغلی علی قدر ان په وخت مقرر باندې موسی علیه السلام نو واپس وسلاره ته بیا خبر را ورسیدل واپس بیا را روان وینو الله تعالی تو سوه کړی وکنه دعاګانې غوښتلې نو غزه ته واپس خبر را ورسیدل علا قدرین یو قول لهم پسرین داره چی بیا و پس راغ لی علا قدرین پا وقت مقرر بانی موسی علیه السلام مراد تی نسلویخ کاره دی اللہ تعالی چی انبیاء علیه السلام تا پیغمبری ور کلی دا نو زیاد پیغمبرانو تا پا سلویخ تو کالو پا عمر کی زیاد پیغمبرانو تا دا اکثری عمومی او تغلیبی خبره دا غالبان خبره دا غسی دا چی انبیاء علیه السلام تا اللہ تعالی پیغمبری ور کلی دا سلویخ تو کالو پا عمر کی ور کلی دا نوستا چې کله سلویخ کاله عمر پوره شونه ثم جاء تعالی قدر یا موسی په خاص اندازه او په وخت مقرره باندې نو مدین نه روان شو دې ته را ورسېدلې او دغه مار ته وحی وکړله او د الله تعالی پیغمبر شولې دویم قول لم پسریون داره چې علا قدرین د دې قدر نه مراد لري اندازې نه مراد د شعیب علیه السلام سره چې کم نیټه یې خو دیوه علا انتاجرنی ثمانیه تهجج اته کار مقرر کړی او وی که دو کار دی پس نور گڑی بیزی و ساتلی نوز دا بستا پا ما منی احسانی موسی علیه السلام پا دا هجرت پا دور که لس کالا گڑی بیزی ساتلی دی لس کالا گڑی بیزی و ساتلی او بیای و آدم و کپاغ دک نو شعیب علیه السلام لورو تو آده شولا نو بیار روان شولی اغا وقت دا غی سر پورا که ایم الاجلین قضای تو فلا اسم علی ما ونی وسه گنانی زوسه مجرم نیم وستناعتو کلی نفسی نو واپس بیا د قضیه خبر را ورسید رسالت ته او ورکړی ته مال نفسي د خپل ځان د پاره وستنعتو کلی نفسي د خپل ځان د پاره می ورکړی سمانه ده دا الله تعالی خو چاته احتیاج نشته د غزي کرکړی دی تفسیر جلالین وای وستنعتو کلی نفسي ای بر رسالتي یعنی تعالی پیغمبري درکړه امام قرطبی رحمت الله علیه ډیره بهترینه معنا کړی دا واستناتو کلی نفسی لوحی ولی رسالتی تما د خپل پیغامونو د خپل وحی د وړلو لپاره مقرره کړی غوړه کړی می نو چې بیا دغه څوک ونه چې الله سم محتاج و ته واستناتو کلی نفسی لوحی ولی رسالتی دوی معنا کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه واستناتو کلی نفسی قویتک وعلمتک لتبلغ عبادی امری و نهی عل قویتک و علمتک تما قوی کړی مضبوط میکړی او علم می در کړل تا تر خپل طرف نه لتبلغ عبادی دیر پاره چې تا لتبلغ عبادی دیر پاره چې ورسه تا زما بندگانو ته امری و نهی زما امر او زما نواهی ته خلکو ته ورسه نو اول معنا واستناتک لنفسی لوحی ولرسالتی د خپل وحی او د رسالت د پاره می غوړه کړی او دویم معنا واستناتک لنفسی قویتک وعلمتک لتبلغ عبادی امری و نهی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اذهب انت واخوک لارشتا واخوک استاورور بیاتی زما په نخوان دی ولاتنی فی ذکری او ناراستی مکوئی په بیان د توحید زما کی دوانو ته خطاب شوی دی الله تبارک تعالی هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دوانه ورونه د هجرت نو ورستو یو ځکړل وحی ته شروع شولا لار سي دوانه پیراون پسی اذهب انت لار شتا واخوک او استاورور بی آیاتی زما په نخ باندې ولا تنیا پی ذکری او ناراستی مکوئی په بیان د توحید زما کی پی ذکری پی بیان توحید ناراستی چرته ونه کی دریم مقام شروع کی او دا وتر د 1500 پورې چلیږي اذهبا الى فرعون لار شي تاس دوانه فرعون ته انه طغا یقینن اغه سرکشی کړی دا دغه معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین ډیره بهتري نه معنی مونږ چې کم مقصد بیانو د آیاتونو اغه بیخی واضح کړی دی اذهبا تاس دوانه لار شي الى فرعون ته انه طغا بی ادعائه الربوبیه اغه د خدای توب داوا کړی دا بی ادعائه الربوبیه د خپل ربوبیت او د خپل قانون سازی داوی کړی دا چې زما قانون به منل کیږي په پدې ملک کې زما حکومت دی به ادعائه الربوبیت وقول له قول اللینا وصلی الله تعالی او ذکر کوي طریقه د دعوت فرعون ډیر رزیل انسان دی او ډیر مکار انسان دی خو ډیر سخترین کافر دی بدترین کافر دی خو لیکنه کله چې دعوت کوي نو په ډیر نرمۍ سره دعوت ورکوي په نرمه لهجه کې او په خو اخلاق باندې چې دعوتې هغې اثر بیا ډېر زیات وي فقول له قول اللینه نو وایه هغه ته وینا نرمه لعله یتذکر اوس د هغې لپاره دوه فایدې الله تعالی بیانوي امید دی چې هغه کیدای شي چې هغه نصیحت قبول کړي او یخشه او یا ویرېږي د الله تعالی نه او یخشه نو امید دی چې هغه یتذکر نصیحت قبول کړي نو ایمان به راوړي او یخشه او یا به ویرېږي د الله تبارک تعالی نه به ویرېږي دې دوه کې فرق مو په سرینه بیان کړی دی یتذکر معنی دار چې کله د اغا نصیحت او تذکر واوري او د دلیلونه کله انسان ته بیان شي نصیحت او د الله تعالی کتاب ته بیان شي په انسان باندې اثر وکړي ایمان نه وړي نو هغه ته تذکیر وایي او تخویف او یخشه هغه دې ته وایي چې په انسان باندې اثر وکړي چه تخفیف په انسان باندې اثر وکړي او ایمان نه وړي نو هغې ته خشیت او هغې ته بیا تخفیف وایه لکه یو عام وعظ دی نصیحت دی وکړه ترغیبات دی ورکړله نو یتذکر هغه تذکر شو او تخفیفاتو ته بیان کړي او هغه ایمان نه وړي نو هغې ته خشیت او هغې ته یاره وایه قالانو دې دواړو ویل ربنا ی ربه زمونږه اننا نخاف یقینا یریږو مونږ ای یفرط علینا چې دی به زیاتې وکړي په مونږ باندې او ایت غا یا به سرکشي وکړي مونگ یریگو دیتوی خوف طبعی دا منافی دا نبوت سر نی دا هر یو انسان پا ذهن که اللہ تلا پا ذلکی یو طبعی یا ری خوف دیرا لکه انسان دا شپی گردی یریگی پا مقبره بانی ورزی یریگی پا مقبره که همڑی پراتی کنه نمڑو نولی یریگی سره یریگی هر چوک و چوک حال وی و چوک حال نوی خبر دا غسی نور یریگی خلق دیر بیر شپی خلق زیاد یریگی خدا ورځ ما کا علاقه یو د شپې ما غا علاقه د شپې خو کې سبل څه شي نه سر لچترا پاسې بس قشان نکی لګه څنګه چې شپې یغه اغه علاقه شپې بوټي یو ونی کانی پکې نو غا د ورځ یم یو د شپې اومي وسریږي د دې ته وي تغییر دا د پیغمبري سره او دا د نبوت سره منافی نه ده ایرب زمونږه یری ګمونږه آیه پروتاله نه چې ظلم زیاتې وو کې به مونږ نه او آیت غیا او سرکشي وو کې یا به سرکشي وو کې د دې دوه فهمند کې فرق داري هم پسرین وای چې فرق د فرد او د توغیان فهمند کې داري چې بیان ته غوږ ونه نیسی او دا اول سر نه انکار وکړي نو دا فرد دی ایفرط علینا هسې نه چې مونږ ته بیان شروع کوو بیان ته بالکل غوږ کینه دي دا او دا اول نه انکار وکړي او ایتغه توغیان دی ته وای چې غوږ بیان ته کی دي او ټول دلایل هر څه واوري دا غینه وروسته انکار وکړي نه ته توغیان وای الله تعالی مونږ د دوه خبر نه یری هغه ډیر سرکشه دی یا خو چې کله مونږ بیان شروع کوو نو اخباره ته دا اول نه وای غوږ بوته نه نیسی بلکې دا اول نه به انکار کوي او چې ځای او یا به داسې چې غوږ به ورته کیږي خو لیکن وروسته د هغې نه مخالفت وکړي انکار به وکړي قالون الله تعالی وته لا تخافه دواړه مه یریږی اننی معکما یقینا زه ستاسو سره یم مخکې م خبره وکړله چې استوا علی العرش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې که چا داسې ویل چې ماته پته نشته دی چې الله تعالی په کوم ځای کې دی نو دا سری کافر دی او دې ده کې اننی معکما نو دغه معنا به ورسره وکړي اننی معکما بالحفظ والنصر دغه تفسیر بزاوی لیکلی یقینا ز ستاسو دوانو سره ما بل حفظ په حفاظت کول ستاسو دوانو باندې ون نصر او زر سره امداد کوم بل حفظ ون نصر بس ټول قران کریم ولګی دا سم مشکلات پکې نشته لري تفسیر بزاوی اسمع هر څه اورم و ارا او هر څه وینم زبر سره امداد کوم فاتیاه په قولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل اوس دې کې الله تعالی ذکر کیا طریقې دعوت پرې کې بیانېږي او په دعوت کې پنځه خبرې بیان شوې اوله خبره فاتیاه لار شي ته دوه ناغي توقول ان وای او ته انا رسول ربک مونږه استازی را لګلې شو پیغمبران درف ستایو اوله ته مسله د رسالت بیان کړي دویمه خبره فارسل معنا بنی اسرائیل نو پرېږد د مونږ سره آزاد کړه مونږ سره بنی اسرائیل ولات دریمه خبره ولات تعذبهم سزاګان مور کواغی ته تکلیفونه مور کواغی ته سلورم خبر قد جینا که بی آیتی نیقین راوڑه دی مونگ تا تا نخه من ربی کار طرف و درفستانه تا تا مونگ نخه راوڑه دا دلیلم پخپلی پیغمبری بین راوڑه دی نو دا بنی مونگ اول پیغمبرانی دی اللہ تعالی دویم خبر دا دا چی بنی اسرائیل آزاد که دا تا غلامن کردی دی خپل قانون ندیلان دی راوستی دی درهم داره چی ولا تو عذیب هم تری دی قسم قسم صداگانی ورکه نو دا تا ولی که او سلورم خبره قد جینا که بی آیتی من ربی که تا تا مونگ موجودات مراوڑی دی و السلام علی من اتبع الهدى دا پنځم خبره شره بشارت دی مؤمنانو ته ظاهر کې خودش معلومی کې چې دا یغه ته ویل دي خو هغه په هدایت باندې نه وکړه نو دی کې اصل بشارت دی مؤمنانو ته و السلام او بچاو د عذاب دی د الله بچاو دی د الله تعالی د عذاب نه علی من پاچاونی اتبع الهدى چې ته ویداری کړی د هدایت دی کې سلامتی نه مراد سلامتی دی د عذاب د الله تعالی و السلام او سلامتی د عذاب د دا الله تعالی دا عذاب نه سلامتی دا علامن پاوچون اتباع الهدى تابعداریو کی دا هدایت دا وحی تابعداریو کی نو وسغه دا الله تعالی دا عذاب نه بچی کافرانو ته سلام کی نو په دې طریقه باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې کم کافرانو ته خطونه لیګلی په صحیح حدیث بخاری کې راځي پغی کې وته دا لیکل وسغه والسلام علی من اتباع الهدى نو بشارت ده خو لیکن مشروط ده په شرط هدایت باندې چې چا هدایت چا کی الله تعالی به د خپل عذاب نه بچ کی انا قد اوحی الینا یقینا وحی کړل شوی د مونږ ته دا موسی د موسی علیه السلام او دغه خبر دی خو لیکن دی کې تخویب ذکر کی منکرینو ته انا قد اوحی الینا یقینا وحی شوی د مونږ ته ان العذاب علی من کذب او تولا چې یقینا عذاب د الله تعالی به راضی پاغه چا باندې من کذب چې تو څوک دروغجن غنی حق لره څوک دروغجن غنی پیغمبران د الله تعالی او تولا او مخ ګرځي دغه نه نو هغې باندې به عذاب راځي نو تخویب دنیوي دپاره د منکرینو قالانو فرعون ټولو خبر ته غوږ کېښوده نو دا هغه دویمه خبره شوله اوس مخکې مونږ ویل یو فرد دی او بل طغیان دی نو فرد یې ونه کړه اول نه بالکل انکار ونه کړه بلکې غوږ یې کېښوده خو لیکن طغیان یې وکړه انه طغا طغیان یې کړی دی خبر ته یې غوږ کېښوده اوس یې باس مباسه شروع کړل او انکار یې کړی دی قالن ویل فرعون فمن ربكما يا موسى اي موسى استاس دو دوانو رب سوک دي اولا تدا خبر اوکا نو قال موسى عليه الصلاه والسلام تو ربنا الذي رب خود مونږه هغه ذات دي اعطى كل شيء خلق او چور کړی دي هر یو شی ته خلق او پیدائش دغي ثم هدا او بیا تلال خود لري ده الله تعالی هغه ذات دي چې هر یو شی ته دغي پیدائش ور کړی ثم هدا دې کې مراد ده هدایت نه هدایت پیتری تی مراد ده هدایت پیتری نو دا جواب که موسی علیه السلام دغه خبرې هدایت پیتری دې په معنا باندې ځان پوهې کې دا مونږ بار بار وایو هدایت پیتری پیتره الله التي فطر الناس علیها او کل مولود یولد علی پیتره الاسلام په حدیث کې موږ راغلی دي نو دا پیترت معنا دای یعنی هر یو انسان ته الله تعالی دا غیر د ژوند تیرولو طریقه خودلی ده اوس ماشوم دی کنه خبرې خو نشي کولای په زنګو کې پروت دی چې کله وږی شي نو بس هغه آوازونو کې چغې شروع کی ماشوم دی مورې دغه ته سملی سینې ته سملی نو هغه هدایت پیتری ته الله تعالی کړی دی بس په هغې باندې پوهیږي ماشوم ځان موړ کې بس کله چې ماشوم ډېر ستړی شي بیا هم ژاړي مورې وتړي ښه کلک کلک یې وتړي بند په بند باندې وتړي بس هغه اوده شي دمی کي دې ته وایي هدایت پیتری غواګړه بیزه د هغه لنګه شي نو اوس د اوس به هغه پیسکوری او دغه ورغومکی به څوک په څه باندې پوهه کوي چې ته لاړ شه هغه د مور د ورشه د هغې ته یې خوره او دغه د هغې نه شوده خوره ته بس هغه په خپله ځي هلته کې بلکې چې کله څوک د هغې نه د ګډه بیزل وشي او د هغې نه پی راوباسي نو هم هغه ورځي او وایي دا زما مور ده وایي دا پی خو زما دي دا ته ځان دسې دغه کې ته زمونږ چې ځان د سور دی تاسو پکې ځان نه دا چل کوئ دې ته وایي هدایت پیتری نو او تا کل شین چور کړ دی هر یو سیس تا خلق او پیدائش دغه سم مهدا او بیا ته لار خود لري دا هدایت پیتری او ته کړی دی د هدایت پیتری مطلب او معنا دغه چې هر یو شی کې الله تعالی دغه سترتی پیدا کړی دی غوا غړې بیزه چې ته پریک دی بار سارا ته پریک دی نو ګورې هغه ورزی چې کومه دغه د خوراک شی دی هغه خوري چې کومه نه یې اسی په لګ لګ دغه پیو کی خلو را ور وړي خو لیکن خوري نه بس نه خوري دا هدایت پیتری دی قال نو فرعون اوس دویم تپوس کړی دویم فرعون دویم تپوس کړی دی قال نو فرعون ویل په ما بال القرون الاولى څه حال دی دغه پیړو مخکینو د دې مطلب سره د فرعون د دې خبرې مقصد څه و د دې مقصد دا و چې که ستا خبره حق ای موسی علیه صلات وسلام نو مخکینی مشران چې و نو دا خو د هغې خلاف دی دا د هغې خلاف دی نو د هغې په باره کې طبیعت سوی د پخوانو مشرانو د غیر الله بندگی کړی وه که زه ستا دا خبره ومنم او ستا دا خبره حق ای نو ته ماته دا وایي چې زمونږ مشران چې و پلار نیکه او دغسې یا نور خلک د هغې به څه حال وي موسی علیه السلام ورته ډېره عجیبه جواب ورکړی دی داسې ورته نه وایي چې هغه یا کافر دی یا جهنمیان دی یا دا دی یا دا دی قال ویل موسی علیه السلام علمه د هغې خبره عند ربي زما د رب سره دی پی کتابن په داسې کتاب کې لا یضل ربي ولا ینسا نه غافله کیږي رب زما ولا ینسا او نتی صحیحېږي بس د هغې علم د الله تعالی سره دی ما ته د هغې پته نشته دی ډېر عجیبه جواب یې ورکړ بعض ځینو کې چې دغسې تپوس ته نه وکړلی شي بس دغه جواب ورکوه دا ډېره بهترین جواب دی فیصله یې ونه کړله هغه جهنمیان دي کافر دي مشرکان دي نو په دې کې خو څه شک نه و خو لیکن مقام د دعوت دی کنه موسی علیه السلام ته ما ته د هغې علم نشته دی د هغې پته الله تعالی ته ده د هغې علم الله تعالی ته دی مونږ ته د هغې علم نشته دی مونږ ته د هغې پته نشته دی اکثره زمونږ سره چې دی په انټرنیټ باندې کوم خلک په رابطه کې دي بیا ډېر عجیبه تپوسونه کوي د نورو خلکو باره کې تپوس کوي د هغې په باره کې څه سوی د هغې په باره کې څه سوی نو یو څو ورځې مخکې یو ملګري دا پوښتنه کړې وه ده ډېر د لرې نه دا پوښتنه کړې وه پلانو کې څه وایې پلاني ځای کې دا څه وایې ما ورته وی د هغې نه دا تپوس وکړه چې زه د هغې نه څه خبر یم مونږ ته خو د هغې علم نشته دی ته د پلاني په باره کې تپوس کړې د هغه نه یې وکړه مونږ ته د هغې څه پته ده قال علمها عند ربي ځکه ډېر خلک چېرې کوشش کوي چې د مجاهدینو په منځ کې اختلاف پیدا کړي او مسلمانانو سره بغض او دام نه معلومیږي اوس په انټرنیټ باندې چې د چا په باره کې هغه معلومات کوي کیدای شي هغه هم دغه خلک وي په خپله هغه ده مونږ ته د هغې پته نشته خپله ته معلومات وکړه که تحریک طالبان پاکستان په باره کې کوم معلومات لري مونږ درته هغې معلومات درکولی شو قال موسی علیه السلام العلم ها عند ربی داغی خبر زما در رب سره دی فی کتابین په کتاب کې لا یذل ربی ولا ینسا نغفل کیږي رب زما ولا ینسا او نتی سهریږي لا یذل دی ځکه په معنا د غفلت سره دی الله تعالی بی پروا کیږي نه الله تعالی غفل کیږي نه ولا ینسا او نه د الله تعالی نه شی ریدل شي نو الله تعالی ته معلوم دی چې هغه څنګه خلق الذی جعل لكم الارض مهدا الله تعالی غزاد دی چې جوړ کړی ساز د پاره مکه مهدن زید آرام لکم ګور دی کې وسویل ښه فرعون ته و دې باندې ځان پوهه کې چې الله تعالی د ازمکه پیدا کړی د نستاره پاره هم ده زید آرام دی وسلک لکم پیا سبلا او جوړ کړی دی الله تعالی ستاسو د پاره پیا پای کې سبلن لاری دتللو لاری دتللو وانزل من السماء ماء الله تعالی غزاد دی چې راوړی د برت اسمان نه طرف نه مان او براوري نو ګور داوس دلایل وای دلیل عقلی ذکر کوي ته خو لیکنه سلور کارونه د قدرت د الله تعالی به کې بیان شوی دي اوله جعل لكم الارض مهدا دا اول دلیل د قدرت د الله تعالی دویم سلک لكم فی سبلا الله تعالی په دې کې لارې جوړې کړې دي د یو ملک بل ملک ته دی د وی علاقې نه بل علاقې ته دی نو خلک کوئی کنه په غرب باندې چې واوړي په کندو باندې نو بیا وای دا زیده په پلانی کندو باندې چې واوړي دا زیده وانزل من السماء ماء دا دریم دلیل ذکر کی او راوری الله تعالی د اسمان نه طرف نه مان وبد باران فاخرج به په اخرجنا به راوباسون پغی سردی ته التفات توی تلخیص کی مخصرمانه کی ویل شي نو راوباسون پغی سر ازواج من نبات شتا هغه جوړی د بوټو مختلفونه ازواجن قسم قسم من نبات شتا دا بوټو مختلفونه الله تعالی باران نه اوري زمکه پغی باندې تازه شي قسم قسم بوټی په الله تعالی راوخی جاي ازواج من نبات شتا ازواجن یو مانام په سرینه ذکر کړی ده د دین مراد نر او ماده تی مراد دی په هر بوټی کې هر قسم بوټی چې دی پای کې نر او ماده شته لري سیړی دی خونان دی وکانی دی هر قسم بوټی چې غزان دی یو پکې نر دی او ماده دواړه پکې شته لري دویم قولم په سرین درې چې ازواج په معنا د قسمه قسم سره نو تاسو ته ماده غمانه وکړه په هر نر او باس مونږه به په دغه وبو د باران سره ازواج من نبات ان شتا قسم قسم د بوټونه چې مختلف دي مختلف مختلف بوټي کلو خری ورع انعامکم دا بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې خوراک کوي خری ورع انعامکم او سروي ساروي خپل ان فی ذلک لآیات لأولی النهى یقینا په دې کې شته ډېرې نخې لپاره د عقل والو ډېرې نخې پکې د عقل والو د پاره شته د عقل والو د پاره پکې نخې شته مساله توحید ده مینا خلقناکم د ریزمکه نه پیدا کړی مونږ تاسو پیها نعیدکم او پر ریزمکه کې به دوباره بوزو مونږ تاسو لره ورځي به پدې کې درې حالات د انسانانو په کې بیان شوی دی په دې آیات کې یو خلقناکم مخکې مې ته دې بار بار وضاحت کړی دی خلقنا اباکم مراد آدم علی السلام دی او یا د هر انسان پیدایش اصل سبب چیرې غزمه کړه د زمکه کې خوراکونه پیدا کیږي اغه انسانان خوری دا غینه نو تو پیدا کی نو انسان دا غینه بیا پیدا کی و فیها نعیدکم فدې کیوا دوباره بوزمنګ تاسو دره انسان چې مړشي نو پزمکه کې اور منډي و منها نخرجکم طاره اخرى او دغه ازمکه نه بیا راو باسو تاسو سره طاره اخرى بل ځل بیا و مروزی دې کی اشاره ده باس د بعد الموت ته قیامت را روان دي دغه لپاره تیرې وکي ولقد اريناه اياتنا ويقينا اخذ المنغا فرعون تا اياتنا نخير قدرت بلي كلها طول بكذب وابا نو درودن اوغن ليغا وابا انكار وكلاغينا واپس واقعا د موسى عليه الصلاه والسلام پمند کی دلائل بیان شو موسى عليه السلام ته دمر تقریر وک وی ګور قبر قیامت روان دی درې زمکه ته زمکه نه پیدا زمکه ته وردی زمکه نه مرا پرته کیږي او دیتا پا سوره یاسین کی سویحه ویلی شویده دری سویحی دی پیدایش دی پا سویحه دی نمری پا سویحه باندی را پرتکیگی پا سویحه باندی دا دری سویحی دی مری با همه نزمکی توازی پیدا شویم نزمکی نی او بیا و قیامت کی را پرتکیگم دا غزمکی نی الله تعالی وی مونگو تا او خودل فرعون تا آیاتی نا کل ها طول دلائل قدرت خول پا کذبا و عصا او پا کذبا و آبا نو دروژن او گنل اغا دلائل قدرت در الله تعالی و آبا و انکار او کداغی نا وسا وگی خوی خو داره تاست مویل یو دی ایه پروتا علینا او ایه تغا نو ایه پروتای و نکا زکر چی دلائل تا وگی خو دا وسا وی قالن ویل فرعون اجیتنا تراغلی مونږ ته لتوخره جنا من ارض نادره پاره چې واسطه مونږ خپل وطن نه د مصر نه مونږ باسي وسه نه کا خپل جادو باندې یا موسی یا موسی. اوس په دې آیات کې دا بیانېږي، په دې آیات کې دا خبر ذکر کړي ده فرعون چې اعتراض وکړه او دوه خبرې وکړلې فرعون. یوه دا خبر وکړه دوکه ورکړه خپل قوم ته وای دا موسی چې وې ستاسو ملک قبضه کوي او تاسو ته وباسي، او بل وی خبر به یې کنه وای وی به سحر کاد دا خو جادوګر سړی دی. اوس مقابله شروع کړه، خو مقابله کړی دا خپه نره مقابله کړی دا کافر چې په نره مقابله کړی دا کافر دی خو سخترین کافر دی. نو موسی علیه السلام مخامخ چې څومره وسه رسېدلی دی نو کوي بعضې د نستوڼې ماري په شیشه خبره کوي، هغه په شیشه نه مخې ته خبره کوله مخامخ لوی کافر و لوی فرعون. نو ویداری ملک نه ته مونږ وباسي لتوخر جنا دیر پاره ته وباسي مونږ دره من ارضینه د دین مراد زمکه ده د مصر تی مراد ده به سحر کا په خپل جادو سره یا موسی پلانات یان کوي سحر مثلی به سحر مثلی دالته کې مونږ بار بار ویلل ده چې الله تعالی هر پیغمبر دره معجزه ورکي دا وخت مناسبه ورکي په هغه وخت کې د سحر چرچړې رضیاته جادو او سحر دومره پر علماء لیکلي دي چې د فرعون په وخت کې په مصر کې د دې لپاره مستقیل مدرسې جوړې کړې وي لوی لوی جادوګران هغې به د جادو او د سحر تربیت به ورکاو او علم به حاصلو. نو فرعون ورته ویلله چې اوس موږ د پته ولګېل ته جادوګرې او جادو د ډېر زیات پوخ دی نو موږ به داسې وکړو چې ستا مقابلې ته به خلک راولو مقابلې ته به خلک راول. ډېر عجیبه واقعه ده په دې ده کې نور ځایونو کې چې د ساحرانو کوم واقعه ذکر شوې ده د مناظری هغه اجمالی ده دې ده کې پوره تفصیل شتهرئ کم پکې پاتې شوي. نو تاسو ته ما خبره کړې وه چې د قرآن کریم طریقه دا ده یو دی کې اجمال وکړي بل دی کې د هغې تفصیل وکړي نو دې ده کې پوره تفصیل شتهرئ پلانات یې نه که بس داسې وشوله فرعون دا خبره وکړله وایي ساحران به ورته راولو جادوګر به راولو مناظره به وکړو او به ګورو چې ته یې ګټې او که نه ته یې بیلې. موسی علیه الصلوۃ والسلام ورته بالکل صحیح ده خواه چه صحیح ده. نو موسی علیه السلام ته یو وخت مقرر کا نیټه مقرر کړئ په کوم ورځ باندې پکار ده کم تاریخ به وي ټیم یې وموښایا او زه یې وموښایا. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې مناظره به کوو یو موزینه د په مصر کې داسې وه دوه جشن هغې مناوهه دوه جشنونه یې مناوهل لکه دوه چوداګس یې مناوهلې فرعونیانو یو چوداګس او جشن یې مناوه د فرعون د پیدایش دوره دی وایي دا یوم ولادت یې پلان دی نن سبا پاکستان کې دغه وایي دا د فرعون د پیدایش دغه وخت و نو نن به پاکستان کې چوټي نن چېری د پلانی کافر و نن د بل کافر و نن د بل کافر و په دې باندې چېری چوټیانې کوي. نو یو چېری سرکاري چوټي به وه د دغه د فرعون د پیدایش جشن یې مناوه او بعضې علما لیکلي دي مبصرینو چې دیو په جشن مناوه کله چې فرعون ته پګلۍ وتړلی شوله او هغه بادشاه شو نو د تاج پوشۍ ورځ به چې کله بیا راغلله په هغه کال کې نو دیو به دغه کو جشن به مناوه نو اقه ورځې نږدې وې. نو موسی علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل یو موزینه ستاسو چې به کوم ورځ باندې جشن دی 14 اګست دی نو په هغه ورځ باندې به مناظره کوه دویمه خبره په کوم ځای کې به کوه نو په دارالخلافه کې یوم الزینه مناوهل هغه په دارالخلافه کې نو په دارالخلافه کې دننه مناظره کو دویمه خبره بلکې دریمه خبره وخت بسی د ساخت ټیم به ساخت ټیم پلانه ورځ پلانه تاریخ او د ساخت په ټیم باندې مناظره کو د ساخت ټیم یې ولې مقرر کړی دی چې سار د وخته په شپږ بجې باندې مناظره وکړي خلک به ودی ټول کړه نو خلک خو ته خبر نشو کله مازیګر مقرره نو خلک به چې بیا موږ واپس نشو تللی اوس به دا فرعون به وایي چې یاره خلکو د زه مېلمستیا نشم ورکولی خوراک نشم ورکولی نو د ساخت ټیم شو ساخت ټیم له به خلک هم رارسېدلي بیا فارغ شوي به هم د وخت وي نو مازیګر به خپلو کورونو ته خلک لاړ شي بس دغه ټیم مقرر شو. نو اوس بیا هغه مناظره شوې ده فرعون چې دی ساحران نه جمع کړله اولو ته موسی علیه الصلوۃ والسلام پارلمان کې ناست دي کوم وخت یې چې مقرر کړی دی هغې ته له لږ ټیم شته دی. نو موسی علیه صلوات و سلام ساحرانو ته ویلله ګورئ په الله تعالی باندې دروغ مه جوړوئ که نه تباه به مکې الله تعالی او چا چې په الله باندې دروغ جوړ کړی دي نو هغه همیشه دپاره تباه شوی دی. یاره د دغه په منځ کې د ساحرانو په منځ کې لږ اختلاف راغی ده وایي د دا خبرې خو داسې ده که د پیغمبر چې لگ لگ سه اختلاف راغه خو اغه نور او ته باز ویل مړه وی دا وی د جادو وی ډیر سخت دی وی دا جادوګر دی وی در په خبرو باندې چرته دوک نه شه وی دا مون مقاوله خو کو کنه باز هم په سرین لیکل یو بلته دا ویل پټ پټ وی ګوره منظره بو سره کو که په حق باندې او دا شی وګټه زمون خپل غټ ساهران نشته خو ګره د دې لپاره هم دوه ګټره معلومی کیدا چې دا پیغمبر دی دا حق دی بیا به اومن خیر دی او که مونږ ته وګټل نو دا بیا نه دی پیغمبر خدا بیا نه دی پیغمبر خود سي نه چې دا منظره ویلی نو بیا بس بیا به خخیله پکو بس به بدغه بن پیسله وشول یو هغه کله حبالهم معصيهم خپل رسوی هم ساګان راوړی لوی دکان ته جوړ کړی او د دنیا رسوی راوړی پارلمان ته موسی علیه السلام عزت او احترام هم کوي اول ته ته چې خپل کار وکړه موسی علیه السلام ته نه تاسو غورځوي نو موسی علیه السلام خیال ته خبر راغله چې کله هغه نظربندی وکړه موسی علیه السلام ته ماران ماران ښکار کېدل موسی علیه السلام په زړه کې هغه طبيعي راغله الله تعالی او توی در یری یری شین دی ولک صبر وکړه چې کله هغه خوړه کېدل لوړه کېدل خلک لیدل چې دغه ماران ډیر زیات دي او کېده چې د موسی علیه السلام اخري او ختمې الله تعالی او توی خپل خامار په اور فریک ده هغه پلاس کې امسانی ولید چې گزاره کړله یو خړه په دغه غرسنه پورته کې هغه یو خوړل دو معنی تاسو ته مخکې ذکر کړی وي یای دا هر څه خوړلې دي او یای دا غي تاثیر ختم کړه غي اثر ختم ک نو خلکو اجادوګران ته خو هم غر کوي دا ټول تاسو پړی وي دکانونه هم غر کړی دي تاسو ټول پړی راوړي او دا ټول پارلمان هم پرې پړو باندې ګنده کړی دا څه شی دی د خپل هم ساګانی مړی ټولی ونی محلی راوړلې په دې کې دا شی نوم گزارلې زیر دینه چرته اور بلکې ساحران وی بس مونږ مسلمانان شو دا سړی په حق باندې فرعون او توی خا وې دا ستاسو استاد دی کنه وې دا شعر ته د خوده لید او زما د اجازه تن بغیر د ایمان ولې راوړ یو خبره ته دا وکړه دومره متکبر انسان او بیا ته دا ویرله چې ګرد خپل نه قرار نشورې نظام پانسی کما پانسی کړل بیا لاس خپې ته کټلله او بیا په پانسی کړل په دار باندې وخې یول ټول خلکو ته دا ویل څوک چې ملک د عین خلاف کیا دا غي حال بدای هغه وته وی و تاسو دغه کولای شي ستا پیسې په دنیا کې چلیږي الله تبارک تعالی به ستا سره بیا قیامت کې پوي شي هغه ذکر کی فلنات یانک قالن ویل فرعون اجیتنا تر اتل کړی مونږ تل تو خرجانه دیر پاره تو باسي مونږ لرا مین ارض نه زمونږ د مکه نه زمونږ د وطن نه به سحر کا په خپل جادو سره یا موسی علی السلام فلنات یانک نو را به مونږ تا ته به سحر مثلی جادو پشان دی باندې فجعل بيننا وبينك موعدا نو مقرر کتا زمونږ استاد زمونږ استاد فهمین کی موعدا یو وخت مقرره موعدا په معنا ده وخت مقرر سره لا نخلفو خلاف بنه کو نه نو مونږ ولا انت و نتا مکان سو زی برابر چې داخله کو تر اور رسیدي برابر زی مقرر کا بیخی باندې دې مقرر کړل بیا هم خلق نه دی وته خاله نو ویل موسی علیه السلام موعدکم هغه وخت مقرره د مناظره استاسو یو مزینتی هغه ورځ د خوشحالی ده ورز د جشن مناوهلو ده پاکستان کې 14 اگست ورز د ازادۍ ده ورز د خوشحالی ده و اي يحشر الناس زحا او را جمع کړی وشي خلک زحا په وخت د ساخ کې بس دغه نیټه شول پلانې تاریخ او خو معلوم تاریخ دی 14 اگست ورز د مثلا د ساخ ټیم دی په درو خلافه کې مناظره کو و تولا فرعون نو مخو ګرځاو فرعون په جمع کې نو را جمع کې خپل چلول و تولا فرعون نو مخچره فرعون واړو د دین یو معنا دار چې په زده او پعینات باندې ټینګ پاتې شو د لایل ار سی واورې د خلیقین په زده او پعینات باندې ټینګ پاتې شو دویم قول علماء دارې وتولا فرعون اوس خو خبره فیصله شو چې مناظره وکوه نو فرعون چې خپل تیارې شروع کړو مقاولې لپاره په جماعه کېده نو راجمه کې خپل چلول مراد د دین ساحران دي نو کید په معنا د اهل کیدین سره دي یو قول بګرام پسترین داري د صحیح قول فجمع کیده هو جمع اهل کیده د خپل چل ولا خلک را جمع کله اوس خپل مینس کی اول مشوره کیا او بیا دا وچیره پلانې کم کم مدرسه رچ پای کی قابلان ساحران دي نو ټول تدبیر جوړ ک ثم اتا بیا راغه قال لهم موسی ویلو ته اوس هغه ورځی پوره شولې چې کما نیټه مقرره شوی و هغه وخت یې مقرره شو